أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. دا دې نه درېمه واقعا د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیهما السلام بیانې او واقعات د دې اوړو واقعاتو کې چې کوم دې صورت کې بیانې د ټول یو مقصد د انبیاء علیهما السلام د الله د دین لپاره قربانه ورکړي دي او د ځاو قربانو په بنیاد باندې الله جل جلال هو هغه د ارزه کې غلبه مور کړی دا او هغه ته الله نجات ور کړی دی او هغه الله دا هغه ذکر الله دنیا کې موجود کړی دی او آخرت کې به هغه وچتی او د هر واقعې په آخر کې الله بیا قانون ذکر کړي چې دا معاملې صرف د موسی او د هارون یا د نورو پیغمبرانو سره نه و بلکه چاچ هم نیکی اختیار کلا دنیا کې دا الله جل جلال هم دغه قانون دی الله به غلبه ورکی الله به ورسره امدادونه کوي او الله جل جلال هو به دغه حفاظت کوي او دغه قربانه به الله قبلای او دغه به الله ذکر خیر په دنیا کې موجدای او په آخرت کې به مغی ته بهترینی بدلی ورکی. بیا د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل واقعا تقریبا 120 زایونو کې قران کې بعض زایونو کې اجمالا او بعض زایونو کې تفصیلا اختصار سره زه په ځای باندې ذکر شوی ده. بس دلته کې الله جل جلاله اختصار سره واقعې ذکر کړي کم چې صورت کم چې د واقعاتو مقصد دې د و واقعاتو نو هغه طریقې سره الله جل جلاله اجمالا ذکر کړي. الله فرمای ولقد مننا على موسى وهارون او تحقیق سره موږ احسان کړو انعام کړو په موسی علیه السلام باندې او په هارون علیه السلام باندې نو احسان کړو په نبوت سره دا غرنګي په دنیوي نعمتونو سره او په اخروی نعمتونو سره احسانات کړو الله تعالی په غی باندې. بیا دا غ احسانات او بیان کړي الله فرمای و نه جینا هما موږ نجات ورک دی دواړو ته مهنت وکو بنی په کیپتیانو باندې بنی اسرائیل له الله نجات ورکو موسی و هارون علی السلام له الله نجات ورک دالوی مصیبت د فرعونانو نه چې هغه بدی ته ناکار عذابونه ورکول بچی به زبا کول او جنکه به ولا ژوندې پر خوده د غی نه به خدمتونه اغستل او قسمه قسم ظلمونه به کول نو پاغه احساناتو کې الله یو احسان ذکر کوي و نه جینا او ما مون نجات ورکړه دې دواړو ته وقومهما قوم ته دې دواړو ته چې بنی اسرائیلو من الكرب العظیم دا مصیبت دینا نو کرب عظیم نو مراد یا خو هغه طوفان دې پاغه کې غر کې دل دي ته الله نجات ورکړه او یا د کرب عظیم نو مراد آقوم د فرعون دی او دغه یغ نکر عذابونه دی لوی مصیبتو فرعونیان چې دشمن سړي باندې مسلط دي او د زنانو لمول خدمت دلی د سړونو ملي او ذلیل کړی نو دغه نه الله نجات ورکو ونصرناهم فكانوا هم الغالبین او الله بل نعمت ذکر کوي ونصرناهم الله موږ د دې امدادو کو هم نا مراد موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام او د دې دواړو قوم بنی اسرائیل مراد دي نفقانو فشدی هم الغالبین هم دی غالبیدون کی په فرعونانو باندې او په قوم داغه باندې. بیا بل نعمت الله ذکر کوي واتیناهم الكتاب المستبین واتیناهم الله ورک دی دواړو ته الكتاب المستبین کتاب واضح نو مستبین په معنا د واضح باندې یا مستبین په معنا د مفصل باندې نو ورکړه والله ایمون دې دواړو ته تورات لره کتاب نه مراد تورات دی المستبین چې واضح کتاب وو وهدیناهما بل نعمت الله ذکر کئ او مونږه چلولې و دې دواړو هدایت دوه معنی راځي هدایت یو ځای دی وسړی ته دوی واټه کم ځای نه ته ته دې نه بداسې لړ شي بیا غنیر ته وزي پنیر بسی دځي یو غټ روډ به مې دراشي واټه دې نه دې ته وي هدایت الطريق لار خودل او دې مراد په معنا د ایصال ال المطلوب ته ته وسړی واټه کم ځای ته کور موټر سایکل لو باسه سٹارټي او ځان په سکین او د واټي په پولي کوس کې ته دا واټه دې نه دې کې د خطا امکانات ني اور ځان تعالی دریو چې اې دنا صراط المستقیم زمون باندې مشرانو معنا کړي چلا دې هم کو سیدی راسته پر نو دواله معنی کې دي هودلې ومون دي دلار نه غا چې غلارا د الله د وحدانیت وا او لار د توحید وا یا وحدینا هم الله وي مون چلولې ودا دواله صراط المستقیم په لار برابر باندې وترکنا علیه ما فی الاخرین الله وی مون پر خود په دې دواړو باندې پرستنو خلکو کې سشه دا خبره سلام علی موسی و هارون چې سلامتی دی په موسی او په هارون علیهما السلام باندې نو ګره الله وی پرستنو کې آخرین نه چې کله پرستنو کې نو په اولنو کې په طریقې الله ولا هغه ته سلامتی حاصله او الله سلامتی امن ورکړو اولم بنو خلکو کې امدای سناوا بهترین صفاتو او رستو خلقو کم اللہ پریخو دو تا قیامت با دا خبر کی گی چه سلامون علی موسیٰ و حارون انا کذالکا نجز المحسنین اللہ قانون ذکر کئی کما جزینا موسیٰ و حارون کذالکا نجز المحسنین اللہ وی سنگ چه بدلی مونگا غید ورکلی نو دا صرف دا غید پارا خبر نه دا قانون دی دا هر بهتر عمل که انکی دا پارا چې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام په شان د الله د دین خدمت کې قربانې ورکړي او دا څنګه د الله د دشمن د دین د دشمنانو مقابله کوي د الله په وحدانیت باندې ودرېږي او د کفر سره باب کې الله فرمایي دا صرف غید لپاره نه څنګه چې موږ هغه ته بهترین بدله ورکړي دنیا کې آخرت کې نو مجد کا الله فرمایي کذالک هم ذکرنګي نجز المحسنین منګ په بدلی ورکونی کې کون کو تا انهما من عبادنا المؤمنین الله فرمایي کې نن دا دواړه چې زمونږ د بندگانو مؤمنانو نو ولقد مننا الله وتاکیک زره مونږه سان کله والا موسی او هارون په موسی او هارون علی السلام باندې ونجیناهما وقومهما الله مونږ نجات ورکړو دې دواړو تا وقومهما وقوم د دې دوانو ته من الكرب العظیم دا مصیبت لینا ونصرناهم الله ایمن امداد کړو د دوی فکانو فسودی هم الغالبین هم دی غالبیدن کی فرعون وقوم دا باندې واتیناهم الله ایم ورکړو د دې دوانو ته الکتاب المستبین کتاب واضحه وهديناهما الله ومن چلول يودا دوالا صراط المستقيم فلا برابر باندې وتركنا عليهما الله ومن پرهو پد دوالو باندې فل اخرين پرستنو خلقو کې سلام علی موسی و هارون دا خبره سلام چې سلامت یادی په موسی و هارون علیهما السلام باندې الله فرمای ان کذالک نجز المحسنین یقینا مونږ چيوم تکرنګي څنګه دې دوالو ته بدل ورکړه نجز المحسنین مونږ بدل ورکون کیو نیکی کو بدل ورکو مونږه نیکی کوونکو ته انهما یقینا دا دوالو چيوم نه عبادنا د بندگانو زمنا المؤمنین د بندگانو مؤمنانو زمنګنو الحمدلله رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين اللهم تسعد عافيت فرعات نصيب كل خير وبركات نصيب يا الله دنيا اخرت کی نجات نصیب مصیبتوں و پریشانوں میں غور سے یا الله خپل امداد را نصیب یا الله خپل کتاب باندې عمل را نصیب یا الله هدایت را نصیب یا الله دنیا اخرت کی خاص فطرت را نصیب یا الله تزم گنہوں باندې فرد واچی یا الله زنه کی زنه برکت خیر وبرکات جو الله راضی شکر نصیب صلی الله